Uur Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg zijn aan te merken als piekbelaster en sprak er 28. Slechts 3 overwegen zich te laten uitkopen. 2 van hen speelden sowieso al met die gedachte. ProRail heeft een ontheffing gekregen om de dassen onder het spoor bij S te verdrijven. De spoorbeheerder hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden. Nu ligt het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstel stil omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. In het Friese Molkwerum, waar hetzelfde aan de hand is, gaat het herstel zo'n 3 weken langer duren. Wim Hillenaar wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. Hij is lid van het CDA en is nu waarnemend burgemeester van Land van Kuik in Noord-Brabant. De 54-jarige Hillenaar volgt in Maastricht Annemarie Pentestraken op. Ze gaat op 1 juli met pensioen. In een buitenwijk van Rio de Janeiro zijn bij een politieinval zeker 13 mensen omgekomen. Een van hen was de leider van een drugsbende uit het noorden van Brazilië, melden de plaatselijke autoriteiten. De drugsbende zou de afgelopen 2 jaar zo'n 40 politieagenten hebben gedood in de noordelijke deelstaat Pará. Bayern München heeft trainer Julian Nagelsmann ontslagen, meldt de Duitse krant Bild. De club raakte onlangs de koppositie in de Bundesliga kwijt, maar is nog altijd in de race voor het landskampioenschap, de beker en de Champions League. Nagelsmann wordt waarschijnlijk opgevolgd door Thomas Tuchel, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Chelsea. Het weer? De regen trekt naar het oosten weg. De dag begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In de middag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind, aan zee windkracht 7. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag spreken we over racisme naar Aziatische Nederlanders. Het is nog steeds een groot probleem. Ik word uitgemaakt voor kanker-Chinees op straat of kankerspleetoven of ga terug naar je eigen land. En ik ben niet de enige. Lumpia, sambalbei, Fu Shanghai, chop choy, kut-Chinees. Vrij origineel als Kai Shanghai, kooi, van een kooikarper. Je hebt een plat gezicht, oh, je hebt een platte neus, oh, je bent een poep-Chinees. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 24 maart. Vervelende dingen nageroepen krijgen zoals je net kon horen in de instart. Discriminatie en zelfs vormen van geweld. Tijdens de COVID-pandemie werd het antiracisme akelig zichtbaar. Maar het is er nog steeds en het was er voor de pandemie ook. Over Asian Hate en vooral over initiatieven om dit tegen te gaan heb ik vandaag met Joan Druif, woordvoerder van Asian Races, een gesprek. Goedemorgen, Joan. Hi, goedemorgen. Hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Altijd leuk om dit soort dingen te doen natuurlijk. Ja, jij bent woordvoerder van Asian Raisins. En ja, waarom hebben jullie die stichting opgericht? Eigenlijk zijn we begonnen als Facebookgroep in, moet ik het goed zeggen, maart 2020. Mm-hmm. Dit was eigenlijk opgericht naar aanleiding van het toenemende anti-Oost- en Zuidoost-Aziatische racisme in 2020 door de coronapandemie. Uiteindelijk zijn we toen zo gegroeid dat het mogelijk was om een stichting op te richten in januari 2021. Ja, en die Facebookgroep, waarom dacht jij, ik ga een Facebookgroep oprichten tegen Aziatische haat? Ik moet even goed zeggen, ik heb zelf die Facebookgroep natuurlijk niet opgericht. Mm-hmm. Dat heeft onze oprichter gedaan, Reyun. Zij merkte dat er eigenlijk een plek nodig was waar Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen hun ervaringen konden delen. Dat die er eigenlijk niet was. En zo heeft zij die gecreëerd op Facebook. En dat bleek zo populair te zijn en dus blijkbaar ook nodig, dat het verder is uitgegroeid tot een stichting. Ja, want ik zei het net al even in mijn intro. Mij viel het zelf op in de pandemie. Maar volgens mij was haat tegen Aziaten al langer gaande. Klopt dat? Ja, zeker. Het heeft natuurlijk wel toegenomen in de pandemie. Toen werd dat anti-China geluid heel groot. Ja. Maar anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme heeft altijd bestaan. Het is vaak op een meer onzichtbare manier. Dus microagressies, de normalisatie van bepaalde grapjes bijvoorbeeld. Maar ook zelfmatige buitensluiting. Dus het heeft altijd al bestaan, maar is natuurlijk eigenlijk aan het licht gekomen door de coronapandemie. Ja, ik praat nog tot 6 uur met Joanne. Zij is woordvoerder van Asian Raisins. En we hebben het hier over haat tegen Aziatische Nederlanders en racisme ook. Heb je daar vragen over of wil je daar wat aan toevoegen, dan kan dat. Je kunt de hele uitzending lang appen en bellen. Doe maar vooral appen, want we doen niet meer bellen. Appen naar de NPO Radio 1 app. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, gewoon, je hebt net al even uitgelegd waarom jullie de stichting Asian Raisins hebben opgericht. We gaan het vandaag dus hebben over anti-Aziatisch racisme. Waar hebben we het dan precies over, volgens jou? Wij specialiseren dus ons specifiek op anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme. Dat is natuurlijk best wel breed. Het gaat eigenlijk van microagressies. Dus bijvoorbeeld nageroepen worden op straat of het liedje Hanky Panky Shanghai horen. Ja. Naar meer institutionele vormen van racisme. Dus niet meegenomen worden in antiracismebeleid. Op dat spectrum bevindt het zich eigenlijk. Ik denk niet dat er één antwoord is, maar ja, het racisme van racisme jegens Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen betekent natuurlijk dat je wordt uitgesloten, buitengesloten vanwege jouw afkomst. Ja, en jouw of de stichting waarvoor jij werkt, die brengt de haat tegen Aziatische Nederlanders in kaart ook. Op welke manier doen jullie dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat doen we namelijk op verschillende manieren, omdat het community gedeelte, dus het samenkomen, het gedeelte van samenkomen zo belangrijk is voor onze stichting, doen we dit op één manier, namelijk het delen van de verhalen uit deze communities. Dus dan kijken we voornamelijk naar onze social media, Instagram en Facebook, waar veel meldingen binnenkomen. En dat geluid willen we eigenlijk weer spiegelen naar de bredere samenleving. Ja, en wat voor geluiden of verhalen horen jullie dan? Ja, dat is heel breed. Dus dat kunnen positieve verhalen zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld van Aziatische mensen, Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen die iets moois hebben bereikt, die een mooi creatief project hebben opgezet. Dat soort verhalen delen we. Maar dat zijn natuurlijk ook de minder mooie verhalen die we binnenkrijgen via ons meldpunt, waar Aziatische mensen hun ervaringen met racisme kunnen melden. Dus het kan gaan van mensen die geweld hebben meegemaakt, maar ook dingen zoals inderdaad microagressies, meer kleinere en onzichtbare vormen van racisme. En microagressie, wat betekent dat? Ja, microagressie, dat is eigenlijk dus een kleinere vorm van racisme. Die misschien niet opvalt op het eerste gezicht. Dus dat kan zijn nageroepen worden op straat met ni hao of ching chong chong. Dat kan zijn, wat ik in het begin zei, dat mensen het liedje Hanky Panky Shanghai voor jou zingen omdat jij een Aziatisch uiterlijk hebt. Ja. Dat zijn van die kleine vormen waardoor je je buitengesloten of aangevallen kan voelen. Ja, want je kan er zelf niks aan doen natuurlijk. Nee, precies. Ja, je bent natuurlijk geboren zoals je bent geboren. Je hebt een achtergrond waar je zelf geen invloed op hebt. Maar dat betekent niet dat jij minder bent of eigenlijk anders bent dan een andere Nederlander. Ja, jij zei net aan het begin van ons gesprek ook dat het in de pandemie, dat de haat tegen racisme, tegen de Aziaten ook zichtbaarder werd. Is dat iets waarvan jij zegt, nou, dan zijn we eigenlijk wel blij om, dat dat nu wat meer uitgesproken is? Want dan kunnen we ook meer handelen en hebben we er ook meer begrip voor met z'n allen. Ja, dat denk ik wel. Het is waar het eerst natuurlijk een beetje meer onzichtbaar was. Het bestond altijd al. heeft het in de coronapandemie wel een soort draagvlak kunnen krijgen. Dus mensen konden ook zien dat er zowel in het buitenland als misschien in Nederland dat het echt gebeurde. Nou leeft er nog steeds veel onwetendheid bij mensen. Daarom hebben wij ook onze stichting opgericht om dat aan het licht te kunnen brengen. Ja. En weet jij nog als we kijken naar het begin van de pandemie, hoe dat toen is ontstaan? Kan je dat nog herinneren? Ja, dat begon eigenlijk, denk ik, met het geloof dat corona is ontstaan in China. Dat kan misschien waar zijn, maar weten we nog niet zeker. Nou, dat is van de week toch bevestigd, dat het zeker was. Dat de pandemie uit China komt. Dat de corona uit China komt, sorry. Ja, dat klopt. Ik heb het nieuws gelezen, maar sorry, misschien had ik het. Ik moet het even wat anders verwoorden. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat dat de pandemie uit China komt. Dat betekent dat alle Chinezen corona hebben, dat die daar verantwoordelijk voor zijn. Het wordt eigenlijk een soort van heel negatief verhaal over China. Dus het anti-China verhaal werd groter, waardoor de haat naar Chinezen in Nederland ook groter werd. Ja, want even voor de luisteraar. Het genetisch bewijs, dat is afgelopen week bekend geworden, brengt coronavirus wel in verband met wasberen. Ook uit China. Dat hebben we dus afgelopen week gehoord. Ja, maar jij zegt heel duidelijk. Ja, maar jij zegt dus heel duidelijk van het gaat helemaal niet over. Tuurlijk, het komt daaruit, maar je mag daar niet alle Chinese individuen of Aziatische individuen op aanspreken. Want dat is niet zo. Nee, precies. Dus ja. Je kan dat niet generaliseren naar een hele bevolkingsgroep. Ja, dat lijkt me helemaal terecht. Maar dat is dus wel wat er gebeurde in corona, zeg jij? Ja, dat gebeurde wel veel. Ik weet nog heel veel meldingen die binnenkwamen inderdaad. Die gingen over dat mensen werden aangesproken als corona-Chinees. Of ga terug naar je eigen land. Wij willen jou hier niet. Ja. Om die reden. Heb je daar zelf ook last van gehad? Ik heb in de coronapandemie heel bewust voor gekozen om mijn activiteiten buiten te verminderen tot het minimale. Dus in die zin heb ik er weinig te maken mee gehad. Maar dat betekent niet dat dat een gemiddelde ervaring is van een Oost- en Zuid-Aziatische persoon in Nederland. Maar nu heb je je leven weer herstart, om het maar even zo te zeggen. Wij allemaal. Heb je daar nu meer mee te maken? Nu niet. Ik heb zelf het geluk dat ik in principe relatief weinig te maken heb met racisme en discriminatie. Ik heb altijd een hele open en fijne omgeving gehad. Maar wat ik net zei, blijkt dus uit geluiden die wij horen in onze organisatie dat niet generaliseerbaar is voor een gemiddelde Oost- en Zuid-Oost-Aziatische persoon in Nederland. Nee, want het is een serieus te nemen probleem, absoluut. We hebben ook vaak, niet altijd, maar wel vaak als we met racisme en discriminatie te maken hebben... hebben we het over onder andere stigma's en over stereotyperingen. En een van de stereotyperingen die met de haat tegen Aziaten te maken heeft, is die van model minority. Kan jij uitleggen wat dat is? Ja, zeker. De model minority, of in het Nederlands de modelminderheid, slaat eigenlijk terug op het idee of het geloof dat leden of mensen die behoren tot deze minderheid, tot bijvoorbeeld de hoogst opgeleide en economisch meest succesvolle Nederlanders behoren. En daardoor eigenlijk het onderscheid ontstaat tussen deze modelminderheid en andere minderheidsgroepen. Je wordt eigenlijk soort van tegen elkaar opgezet door het systeem. Dit schetst een vertekend beeld van deze minderheid en laat niet de diversiteit zien die binnen deze minderheid bestaat. In dit geval dus mensen van Oost- en Zuidoost-Aziatische afkomst. Ja. En het negatieve effect van deze modelminderheid is dat je dus wordt afgezet of onderscheiden van andere minderheidsgroepen. Dus dat je niet samen kan optreden tegen racisme. En andere mensen die maken er vaak gebruik van, misbruik van deze, ja, dit stereotype om ja, mensen te bespotten door middel van bijvoorbeeld grapjes, of ja, zogenaamde grapjes, humor en satire. Ja, dus dan word je continu weer gestigmatiseerd eigenlijk. Ja, klopt. En ja, een misschien toonaangevend voorbeeld hiervan is een actie dat wij eerder hebben gedaan, ook met andere organisaties zoals Pan Asian Collective, is toen we een rechtszaak hadden aangespannen tegen het coronalied van Radio 10 DJ Lex Gaarthuis. Ja. Dat is een van de manieren waarop je kan zien dat ja, de die, dat soort stereotypes toch een heel negatief effect hebben op deze gemeenschappen. Ja, en jij noemt zelf al Pan Asian Collective. Want wij hebben ook met Gwegwe Pan gesproken van Pan Asian Collective. Zij kon hier vandaag helaas niet bij zijn. Maar we hebben haar wel van tevoren gesproken. En we vroegen haar onder andere naar de effecten die een stereotype beeld, als die jij net hebt genoemd, kunnen hebben. Als je een modelminderheid bent, betekent eigenlijk dat je gezien wordt als een tegenhanger van eigenlijk alle andere groepen. Dus je hebt een onzichtbare druk dat je zogenaamd altijd je best en goed moet gedragen en nooit fouten mag maken. Want stel je nou voor als je je slecht zou gedragen, dan draag je de schaamte van de hele bijna Asian community op je. Ja, herken jij dit? Ja, ik denk dat er zeker binnen de Aziatische gemeenschappen een soort van druk heerst om te voldoen aan die stereotypes. Omdat mensen dat echt, hoe zeg je dat, opmerkelijk vinden als je daar niet aan voldoet. Dus je wordt eigenlijk een soort van druk opgelegd om je op een bepaalde manier te gedragen. Ja. Om Nederlander te mogen zijn. Lijkt me ook wel lastig. En dan heb ik ben zelf natuurlijk relatief jong. En ik zit ook wel een beetje in die in het onderzoeken van de prestatiemaatschappij. Ik werk natuurlijk ook nog voor de krant hiernaast, voor het Parool. En die jongeren die hebben het al best wel lastig. Hè? Want ze moeten continu voldoen aan bepaalde eisen, aan maatschappelijke eisen. En als ik dit zo hoor, dan moet je dus behalve die prestatiedruk die al van de maatschappij zelf komt, ook nog voldoen aan een plaatje wat jou wordt opgelegd omdat je toevallig een uiterlijk hebt waar je niet voor hebt gekozen. Ja, zeker. Ik denk dat zeker met elkaar te maken heeft en dat ook de druk extra vergroot. En dat maakt het soms wel heel lastig om ja, ook je één te kunnen voelen met je identiteit. En er ook van los te komen als je dat zou willen. Ja. Ja, ja, en er ook van los te komen inderdaad om jezelf op een onderscheidende manier te kunnen ontwikkelen. En is het ook iets wat jij, weet jij ook of de uitval of de stressfactoren hoger zijn bij Aziatische Nederlanders? Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Nee. Ik vroeg wel naar Gwegwe van Pan Asian Collective naar de manier waarop media een rol heeft in deze stereotyperingen. Jazeker. Dit komt eigenlijk voort uit de deel- en geheersstrategie van uit de koloniën, dat men eigenlijk verschillende groeperingen naast elkaar neer heeft gezet, waarbij in dit geval dan Oost-Aziaten of Chinezen in dit geval een bepaald beroep mochten uitoefenen. En alleen dat beroep. En in de representatie in de media zie je eigenlijk alleen maar een bepaald soort stereotypering en typecasting, waar weinig ruimte is voor authenticiteit. Ja, en Gwegwe gaf daar ook meteen een voorbeeld van. En als je nagaat dat de bekendste Nederlander op Nederlandse televisie, meneer Chung van Ik hou van Holland is, die heeft de meeste zendtijd gekregen in 8 seizoenen Ik hou van Holland. En hij werd eigenlijk getypeerd als een soort hofnar. Niks ten nadele van meneer Chung, maar dat die stereotype doet tekort aan de mens die we zijn en die we, ja, wat we allemaal zijn eigenlijk. Ja, dat vind ik heel mooi verwoord, moet ik zeggen. Joan, hoe zou jij de representatie van Aziaten in de media omschrijven? Ja, veel stereotyperend. Dus ik denk in die zin dat wij het natuurlijk helemaal eens zijn met wat Gregory zegt. Ja. Ja, veel stereotyperend. Dus veel bepaalde soorten rollen die Aziatische mensen krijgen, waardoor je en niet de diversiteit kan zien van de Oost- en Zuidoost-Aziatische communities. En daarnaast dus dingen als de modelminderheid en toch wel versterkt, waardoor je toch meer geneigd bent ook om de druk te voelen om om je op een bepaalde manier te gedragen in Nederland, om Nederlander te mogen zijn. Ja, en je zei net een modelminderheid. We hebben het daar eerder in deze uitzending over gehad. Mocht je dat allemaal willen terugluisteren, dan kan dat allemaal. Deze uitzending is straks beschikbaar als podcast. Belangrijker, je kan nog meepraten en je kunt ook je vragen insturen. Dat kun je doen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal gratis en dat mag van mij ook anoniem. Zet dat er even bij. En dan noem ik je naam niet. En dan gaan we zo verder praten met Joan Drive van Asian Raisins. Je hoorde Hero van Michael Kunewaka. En je luistert nog steeds naar Vroeg. Goedemorgen nog een keertje. We hebben het deze uitzending over de haat tegen Aziatische Nederlanders. Ik praat erover met Joan Drive. Zij is voorzitter van Asian Raisins. moet ik zeggen, sorry. En jij kunt meepraten. En dat kan je doen via de NPO Radio 1-app. Heb je vragen, dan kun je die daar insturen. En dan ga ik ze hier aan je voorleggen. Vroege vragen. Ja, en de eerste vraag voor Joan komt van Diana Kort. En die zegt: de politieke situatie rondom de mogelijke invloed van China op de westerse samenleving ligt nu onder een vergrootglas. Wat merk jij hiervan? Dat is best een lastige vraag. Snap ik. Ik vind het lastig om daar antwoord te geven vanuit mijn persoonlijke ervaring. Maar ik denk wel dat dit vergrootglas eigenlijk dus het anti-China sentiment in Nederland versterkt. Het vergroot heel erg uit. Het vergroot heel erg uit dat Chinese mensen in Nederland, of Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen met eventueel een Chinees-achtig uiterlijk, anders zijn dan de rest. Dus dat je daar waakzaam voor moet zijn, eigenlijk. Terwijl dat is natuurlijk niks is minder waar. Want Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen, die zijn ook gewoon Nederlanders. En die zullen niet. Die zijn niet gevaarlijk voor je. Duidelijk. Maar dat weten jij en ik? Ja. Dat weet niet iedereen. Of dat wil niet iedereen geloven. Nee, dat klopt. Maar ja, wij hopen dat op deze manier met onze boodschap te kunnen verspreiden. Daarom ben ik hier bij dit interview om aan te geven van wij zijn net als andere Nederlanders. En we vinden het jammer dat dit zo in de media wordt neergezet. Ja. Dat we anders worden gezien. Dat het geluid, anti-Aziatisch geluid, versterkt wordt. En nou ja, het is natuurlijk belangrijk om deze politieke bewegingen uit te lichten. Maar het besef moet er wel zijn dat het een negatief effect heeft op Oost- en Zuidoost-Aziatische groepen in Nederland. Omdat je dan dus wordt gezien als een bedreiging. Dus dat stukje van het creëren van wij versus zij is heel schadelijk. Maar zeg jij, we moeten het nieuws subtieler brengen? Of zeg je nou, we moeten volgens jou het nieuws even niet brengen? Nee, dat zeker niet. Het nieuws is natuurlijk nieuws. Ja. Mensen moeten wel op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. Maar het is belangrijk dat er een bepaalde, misschien nuance wordt aangebracht in het nieuws in het algemeen. Dus dat er naast negatief nieuws misschien ook positief nieuws kan zijn. En dat er dus de diversiteit wordt laten zien van Oost- en Zuidoost-Aziatische gemeenschappen. Dus wellicht niet alleen negatief nieuws over China, ook positief nieuws. Of ook de stemmen van Aziatische Nederlanders laten zien. Dat gebeurt nu steeds vaker. Mm-hmm. Maar als je alleen maar die negatieve dingen over de Chinese politiek hoort op het nieuws, draagt niet bij aan een positieve beeldvorming. Ja, dus jij zegt eigenlijk meer balans in de berichtgeving. Ja, precies. Ja. Henry, die komt nog even terug op meneer Shuang, waar we het net over hadden voor de muziek. Dat is de man die het liedje zong bij Ik hou van Holland. Hij is inmiddels een van de bekendste Aziaten van Nederland geworden. En Henry die vraagt zich af, als we nou achteraf terugkijken op meneer Shuang van Ik hou van Holland, wie had hierin moeten grijpen? Dat is een goede vraag. Ja, vond ik ook. Er is laatst een artikel verschenen in de Volkskrant, ook waar meneer Chung zijn verhaal doet over zijn ervaring met Ik hou van Holland. Ja. Waar eigenlijk uitkomt dat hij het zelf niet als negatief heeft ervaren. Ja. Ik denk dat dat best wel lastig is. Omdat het dus wel bijdraagt aan de negatieve stereotypering van Oost- en Zuidoost-Aziatische Nederlanders, zijn verschijning op in de show. Ik denk daarom dat toch de media, degene die verantwoordelijk is voor het programma, daar had moeten ingrijpen. Ja, dat is niet de media, maar de redactie van Ik Hou van Holland. Ja, sorry. Ja. De redactie inderdaad. Die dat toch op een andere manier hadden kunnen neerzetten. Want uiteindelijk heeft hij het wel leuk gevonden om in het programma te zitten. Alleen uiteindelijk de beeldvorming die tot stand is gekomen draagt dus niet bij aan een positief beeld in Nederland als het gaat om het beeld van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen. Ik vind het wel mooi dat je dit ook zo uitlegt. Want vaak wordt er ook gezegd van ja, maar die wordt niet gediscrimineerd, dus het bestaat niet. Of maar die heeft het gepresteerd. Of we hebben het net ook gehad over prestatiedruk onder Aziatische Nederlanders. Die doet dat, dus we generaliseren maar. Maar we kunnen dus ook niet de andere kant op generaliseren. Dus als hij zegt, ik heb het als niet racistisch ervaren, dan kunnen we er niet van uitgaan dat niemand dat als racistisch heeft ervaren. Ja, precies. En hij heeft natuurlijk een bepaald soort rol gehad op die show. En ik kan me voorstellen dat andere mensen die dat hebben gezien op tv denken dat alle andere Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen ook zo'n rol in kunnen nemen in de samenleving. Terwijl dat is niet zo. Je wil je ook kunnen ontwikkelen als een uniek individu die ook als Nederlander wordt gezien in plaats van, oh ja, maar die is grappig of die is die kan geen goed Nederlands bijvoorbeeld. Ja. En dat is heel lastig. Ja, is er ook een meldpunt voor dit soort racisme, vraagt iemand. Wij bij Asian Raisins hebben ons eigen meldpunt. Waar je je kan melden, waar je je meldingen kan delen over Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme. Anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme, sorry, moet ik zeggen. En daarnaast kan je ook altijd een melding doen bij je lokale meldpunt tegen discriminatie en racisme. En krijgen jullie, merk je dan bijvoorbeeld als er zo'n bericht uitgaat over China, dus over dat de pandemie of dat corona daar vandaan komt, of dat het niet goed gaat met de politieke verbindingen, dat er dan meer meldingen worden gemaakt? Ik moet zeggen, ik heb zelf persoonlijk geen, omdat ik verantwoordelijk ben voor media binnen de organisatie, heb ik geen accuraat beeld op dit moment. De cijfers, wanneer de meldingen zijn toegenomen, dus daar zou ik even terug moeten kijken en later op terug moeten komen. Als je, ik weet niet of dit een vraag is van een luisteraar. Ja. Maar dat kan ik later nog even beantwoorden als je een berichtje stuurt op Instagram bijvoorbeeld. Wat we natuurlijk wel hebben gezien is dat het aantal meldingen in de coronapandemie, vooral aan het begin, zo erg was toegenomen dat het dus nodig was dat wij zoiets opzetten, de stichting en het meldpunt. Ja, ja, de vragen dus dat kan ik met zekerheid zeggen. Duidelijk. De vragen die ik stel, die komen van de luisteraars. En we doen het. We zijn hier tot 6 uur live. Dus achteraf op terugkomen, dat kan wellicht per mail. Maar dan moet je de Asian Raisins even mailen. Dat is goed dat je dat zegt. Peter die vraagt, wat zou de politiek kunnen doen om de positie van Aziaten in Nederland te verbeteren? Ah, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het belangrijkste is dat anti-Aziatisch racisme ook wordt meegenomen in het beleid. Dus laten zien dat anti-Aziatisch racisme bestaat, wat het is. En ook dus dat er een beleid wordt gecreëerd om het te bevechten. Verder helpt het natuurlijk als er representatie is. Dus het zou fijn zijn als je ook in de politiek genoeg, hoe zeg je dat, verschillende beelden kan zien van hoe Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen eruit zien. Dus wat je allemaal kan doen eigenlijk en hoe uniek we allemaal zijn en tegelijkertijd ook Nederlander. Mooi gezegd, dankjewel. Je luistert nog steeds naar Vroeg, waar je tot 6 uur kan meepraten over de haat tegen Aziaten in Nederland, racisme tegen Aziaten. Ik spreek daarover met John Druif. Zij is van Asian Racism. Heb je vragen voor ze, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Maar eerst gaan we naar de plaat van de dag. Want na een lange rechtszaak beslist de Hoge Raad vandaag over Deliveroo. Dat is dat maaltijdbezorgbedrijf. Het gaat om de vraag of de bezorgers die voor Deliveroo rondfietsten zelfstandigen waren of zijn het dan toch werknemers? Dat gaan we vandaag dus horen. Mateloos interessante zaak, vind ik. Maar iemand die als geen ander ook over bezorgdiensten kan spreken, of beter gezegd zingen, dat is Stevie Wonder. En hij schreef Signed, Sealed and Delivered. Je hoorde Signed, Sealed and Delivered van Stevie Wonder. En dat was onze plaats van de dag, omdat vandaag de rechtszaak over Deliveroo bekend wordt gemaakt. Hij dient bij de Hoge Raad. En het gaat erom of de bezorgers die voor Deliveroo hebben gefietst zelfstandigen waren of werknemers. Dat hoor je dus later vandaag. En nu gaan we verder met Vroeg. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen nog een keertje. Dit is Vroeg van vrijdag 24 maart, waarin we het hebben over racisme tegen Aziatische Nederlanders. En daarover spreek ik met woordvoerder Johan Druif. Zij is van Asian Racist. En zij kan ons alles vertellen over de haat tegen Aziaten en racisme en discriminatie. Heb je vragen voor haar, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Mocht je nou willen horen wat er in het eerste half uur van dit gesprek is besproken, dan kan dat ook, want we zijn terug te vinden als podcast in je favoriete en minst favoriete podcast-app. Maar eerst gaan we verder met Joan. Wat ik heel opmerkelijk vind, Joan, is dat er de afgelopen jaren terecht veel aandacht is voor racisme en de gevolgen daarvan. En tegelijkertijd wordt er best wel vaak gezegd dat de aandacht ervoor onderbelicht is. Hoe zie jij dat? Dat is een goede vraag. Ik denk dat die uitdrukking komt van het fenomeen dat het natuurlijk... Nou ja, de laatste jaren is er misschien aandacht voor. Maar er is ook heel lang geen aandacht voor geweest. Ja. Dus onder veel mensen leeft er nog gewoon veel onwetendheid. Je hebt veel... verschillende vormen van racisme ook. Wat betekent dat er misschien voor bepaalde soorten racisme meer aandacht is dan voor andere soorten racisme. Waardoor dat statement van er is niet genoeg aandacht voor racisme wel kan blijven bestaan. Ook al zie je meer boodschappen of zie je meer uitlatingen in de media hierover. Maar hoe bedoel je dat? Ik denk, daarmee wil ik zeggen dat ze tegelijk kunnen bestaan. Omdat er dus zoveel soorten van racisme bestaan, kan je over de ene zeggen van misschien is hier meer aandacht voor. Dus mensen zijn daar wellicht meer bewust van. Ja. Maar van de andere vorm van racisme hoeft dat niet zo te zijn. Dus die kan nog heel erg onderbelicht zijn. Omdat ze allemaal onder dezelfde paraplu-term racisme vallen, kunnen die statements wel naast elkaar bestaan. Ja, we hebben het over die verschillende soorten racisme eerder in de uitzending gehad. Waar we het nog niet over hebben gehad is wel de zwijgcultuur. Kun je ons uitleggen wat dat precies is? Ja, de zwijgcultuur is in principe een fenomeen dat... ik vind het lastig om uit te leggen. Ook, ik vind het eigenlijk lastig om uit te leggen. Maar de zwijgcultuur gaat eigenlijk over dat... misschien is de simpelste uitleg dat deze gemeenschap, misschien Aziatische gemeenschappen, dat die wat zwijgzamer zijn, ook vanaf cultuur. Maar dat slaat eigenlijk weer terug op het stukje modelminderheid. Dus dat je eigenlijk aan een bepaald soort beeld moet voldoen om een voorwaardelijk burgerschap te krijgen. Dus als persoon van kleur heb je misschien snel het idee dat je aan een bepaald beeld moet voldoen, dat je bepaalt dat je je op een bepaalde manier moet gedragen om Nederlander te kunnen zijn. Dus die twee dingen hebben wel met elkaar te maken. Dus als ik het goed begrijp, zeg jij, ja, die zwijgcultuur, die is er, maar je vindt het lastig om uit te leggen, omdat je anders weer gaat stereotyperen. Gaat goed? Precies, ja. Eigenlijk. Ja. Nou, dan ga ik het wel even uitleggen. De zwijgcultuur. En als we het dan niet hebben over Aziaten, maar überhaupt als term, dan hebben we het eigenlijk over culturen waarin het gebruikelijk is of waarin de norm is om bepaalde dingen niet naar buiten te brengen. Dus ik kan wel heel duidelijk zeggen dat Nederlanders best wel direct zijn. Wij zijn een best wel direct volk. We zijn ook volkeren en culturen waarin het helemaal niet zo charmant is om alles direct te zeggen. Wil ook niet mee zeggen dat dat alle Aziaten betreft. Maar het is wel iets wat vaak wordt gezegd. En misschien ook wel wat jij zegt in stand wordt gehouden. Doordat we continu willen voldoen aan het plaatje. Maar waardoor er ook die zichtbaarheid van Aziatisch racisme minder zichtbaar wordt. Heb ik dat een beetje goed samengevat zo? Ja, in principe wel. Maar ja, wat ik net al zei... het is lastig om zulke soort beelden te bestrijden. Ook omdat je dus dat het behoort ook tot die modelminderheid mythe. Het zegt niks over je eigen zelfredzaamheid of uiteindelijk hoe jij je cultuur ervaart. Mensen en immigranten voornamelijk, die denken dat hard werken en niet zeuren, dat betekent dat je goed ingeburgerd bent. Maar de realiteit is anders, want... Ja, anders zouden wij als Asian Raisins bijvoorbeeld niet bestaan. Ja. Er bestaat racisme helaas. En wij willen ons daar graag wel over uitspreken. Nou, dat is ook het klinkt ook echt als een lastige situatie. Want eigenlijk wie er nu op staat, die valt ook echt op als je erover uitlaat. Ja, en het gebeurt natuurlijk steeds meer. Ja. Ook met die bewustwording. Dus dat is heel erg fijn. En zo worden er onderling ook gesprekken gehouden tussen verschillende groepen, verschillende generaties misschien. Steden, platteland. Fijn dat het gesprek op gang wordt gebracht. Ja, het vergt dus wel wat moed. Jij bent woordvoerder van Asian Racism. Ik kan me ook voorstellen dat jij best wel vaak over dit onderwerp praat. Ook in persoonlijke kringen. Ja, klopt. Uiteindelijk zijn we nog best wel een jonge beweging. Mm-hmm. Als je kijkt naar onze oprichting in 2020, dat betekent dat we 3 jaar bestaan. Dus er leeft nog veel onwetendheid ook. Vaak als ik nieuwe mensen ontmoet, dan moet ik het ook even uitleggen wat ik doe. En vind jij het spannend om erover te praten? Ja. Ik denk, zodra het persoonlijk wordt, kan het wel ingewikkeld en zwaar zijn. Dus wat je vaak toch wel moet doen, is je eigen persoonlijke ervaringen vertellen. En dat is niet altijd makkelijk. Over het onderwerp zelf. Nou, daar kan je natuurlijk net als alle andere onderwerpen, kan je over inlezen, daar kan je over leren. Maar omdat racisme ook persoonlijke consequenties heeft, kan het dus wel af en toe zwaar zijn om erover te vertellen elke keer. En hoe ga jij daarmee om? Ik hou altijd in mijn achterhoofd dat het is voor een hoger doel. Dus ik ben natuurlijk bij Asian Racism gekomen omdat ik het eens ben met de missie, het bestrijden van anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme in Nederland. En daar hoort erbij dat je mensen iets moet meegeven, dat je mensen daarover moet leren. Ook omdat er dus veel onwetendheid heerst. Als het daarvoor nodig is om je eigen ervaringen te delen, om empathie te creëren voor de Oost- en Zuidoost-Aziatische Nederlander en het racisme dat wij meemaken. Zo probeer ik het voor mezelf te relativeren en te bedenken dat het wel nodig is. Maar tegelijkertijd wil je niet slachtofferrol innemen. Dus die balans is soms wel lastig te vinden. Ja, mooi gezegd. Mooi uitgelegd ook. Er bestaan verschillende soorten racisme. Die heb je al aan het begin even heel kort aangestipt. Maar één daarvan is ook casual racisme. Waar hebben we het dan over? Casual racisme. Dat zijn verschillende soorten dingen misschien ook weer, maar dat zijn voornamelijk inderdaad uitlatingen die heel casual kunnen worden gezegd. Dus dingen zoals iemand naroepen op straat, bijvoorbeeld Hanky Panky Shanghai zingen als verjaardagsliedje. Misschien zijn die twee manieren wel de meest herkenbare manieren ook om ze te kunnen zien. Ja. En je noemde het zelf al, Hanky Panky Shanghai. Dat is volgens mij iets wat iedereen wel kent. Dat werd gebruikt als... ik hoop dat dat werd gebruikt en niet meer wordt gebruikt als verjaardagslied voor mensen. Maar jullie hebben een campagne gestart tegen Hanky Panky Shanghai liedje. Waarom heb je dat gedaan? Ja, ik heb natuurlijk al eerder even uitgelegd dat wij zijn ontstaan door de geluiden van onze communities te versterken eigenlijk. Mm-hmm. Ook in dit geval is dat zo. Dus we kregen geluiden uit onze communities dat het lied nog steeds werd gezongen op school en dat het zelfs werd aangeleerd op de PABO. En daarom dachten wij, een groot probleem, want Hanky Panky Shanghai is racistisch. Het is stereotyperend, het maakt de Chinese talen belachelijk omdat het onzin is. Je hebt vaak ook nog gebaren erbij, racistische gebaren erbij, zoals de ogen naar achter trekken of buigbewegingen maken. Dus dat moet gewoon stoppen voor een meer inclusieve klas en een meer inclusieve en racismevrije klas. Ja, want waar komt dat Hanky Panky Shanghai vandaan eigenlijk? Wat zeggen we dan? Hanky Panky Shanghai, bedoel je dan de woorden zelf of de origine van het lied? Ja, allebei eigenlijk. Zelf? Ja. Ja. De woorden zelf betekent eigenlijk niks. Dus Hanky Panky, dat is nonsenswoorden die moeten lijken op een Chinese taal. En dan Shanghai is natuurlijk de Chinese stad Shanghai. Dus eigenlijk heeft het geen betekenis. En verder de origine van het lied Hanky Panky Shanghai in Nederland is helaas ook voor ons onbekend. We weten wel dat het al heel lang geleden werd gezongen. Dus ook 50 jaar geleden nog. En we denken, of ons vermoeden is, dat het te maken heeft met het diverser maken van de verjaardagsliedjes die werd gezongen. Dus dan gingen ze bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld een filmpje op YouTube te vinden dat ze dan de wereld eigenlijk af willen gaan in verjaardagsliedjes en zo ook een zogenaamd liedje uit China. Dat dus eigenlijk niks te maken heeft met China, behalve dat de stad Shanghai wordt benoemd. Ja, en nu hebben jullie dus een lespakket ontwikkeld met als startpunt het liedje Hanky Panky Shanghai. En dat hebben jullie gedaan om anti-Aziatisch racisme tegen te gaan. Of racisme tegen te gaan, moet ik zeggen. Hoe hebben jullie zo'n lespakket samengesteld? Ja, dat is een goede vraag. Wij wilden in onze campagne graag een concreet product aanbieden om dus inderdaad anti-Aziatisch racisme te bestrijden, ook op school en in schoolomgevingen. Hier is het lespakket uit voortgekomen. Deze hebben wij ontwikkeld met een andere stichting. Die heet Stichting Zet Je In. En die hebben we samen zo vormgegeven. In het lespakket zitten eigenlijk drie dingen. Dus het eerste is de werkvormen voor in de klas. Er zijn vijf werkvormen die leraren en docenten zelf kunnen inzetten. Dus dat kan vijf achter elkaar, dat kan één. Dat kunnen er twee zijn in één sessie. Op die manier kan je het een beetje verdelen zoals de leraar dat zelf fijn vindt. En die werkvormen die zijn eigenlijk bedoeld om empathie op te wekken. En ook op een meer misschien spelender wijs kinderen ook affiniteit te laten hebben met het onderwerp. Ja. Dus kinderen kunnen daarin leren hoe het voelt voor andere mensen om racistisch bejegend te worden. Of wat ze kunnen doen om een ally te zijn. Om zeg maar mensen te steunen die te maken hebben met racisme. Ja. En dat stukje dus empathie creëren. Daarnaast hebben we een... Nee, ik vraag me af, want je zegt, we zetten in op empathie bij de jonge kinderen. Klopt het dan ook dat dit eigenlijk niet alleen maar racisme tegen Aziaten aanpakt, om het maar even zo te zeggen, maar racisme in het algemeen? Want als je empathie hebt voor je medemens, dan zal je die niet heel snel iets aandoen. Nee, klopt. Het lespakket is wel echt bedoeld eigenlijk of ingezet op anti-Aziatisch racisme of anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme specifiek. Maar tegelijkertijd kun je bepaalde aspecten daar natuurlijk van generaliseren naar andere vormen van racisme. Dus hoe kan je daarin steun geven aan mensen die racisme ervaren? Hoe kan je optreden tegen racisme? Op die manier kan je natuurlijk bepaalde dingen generaliseren. Maar omdat wij een stichting zijn tegen Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme, is het wel ingespeeld dus op die vorm van racisme. Ja, en het is nu nog een pilot, hè, op scholen in Nederland. Ja, wordt het straks ook iets wat elke school moet hebben? En daarmee bedoel je dat het een regel wordt of dat wij dat willen? Nee, dat het lespakket naar elke school gaat, want dat is nu nog niet zo. Oh zo, ja. De pilot wordt nu uitgevoerd met 10 scholen. Daarin vragen we of dat zij het lespakket eigenlijk willen testen en vervolgens een evaluatieformulier kunnen invullen, zodat wij het lespakket kunnen verbeteren na een praktische test eigenlijk. Daarna willen we het lespakket gratis beschikbaar stellen voor eigenlijk iedereen om te downloaden op onze website. Op die manier kunnen scholen daar de keuze in maken om dat te downloaden en uit te voeren. Natuurlijk hopen we dat elke school dat gaat doen. Maar tegelijkertijd kunnen we wegens onze beperkte tijd en middelen niet bij iedere school langs gaan om te zeggen van kan je dit misschien uitvoeren. Dus probeer het op die manier te verspreiden, maar ook met onze campagne. Ja, jullie zijn natuurlijk een stichting en ik vind het ook heel mooi dat jullie hiervoor inzetten. Is het jullie taak om het onderwijs inclusiever te maken? Vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat je die taak niet bij één persoon, individu of organisatie kan neerleggen. Uiteindelijk is er een systeemverandering nodig waar ook dus educatie onder valt. En daar is wel maatschappelijke druk voor nodig. Dus dat kan inderdaad bij organisaties zoals die van ons liggen. Maar dat zou niet alleen de verantwoordelijkheid van ons moeten zijn. Ja, duidelijk. Een ander ding is, jullie komen met dat lespakket. Jullie voegen iets toe aan het onderwijs. Jullie voegen iets toe bij die scholen. Hanky Panky Shanghai is het verjaardagsliedje dat jullie hebben aangepakt. Want dat kent eigenlijk iedereen, of aangegrepen. Moet er ook niet even een hele grote stofkam door dat onderwijs om te kijken wat eigenlijk niet meer kan, anno 2023? Ja, wij hebben natuurlijk onze campagne opgezet mede om Hanky Panky Shanghai te verbannen van scholen, maar ook om aan te kaarten dat anti-Aziatisch racisme ook in het onderwijs nog aanwezig is. Dat het misschien genormaliseerd is, dat het ook veelal onzichtbaar is. Dus ik denk zeker dat het nodig is om nog kritisch te kijken naar wat onderwijzen we onze kinderen en ja, wat moet daar veranderd aan worden. Er zijn heel veel andere organisaties en stichtingen die daar ook mee bezig zijn. Dus daar is zeker ruimte voor verbetering. Ja, ik hoor mensen al denken aan de lentekriebels, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Waar ik het wel nog met jou over wil hebben, Joan, is er zullen ongetwijfeld mensen aan het luisteren zijn en denken, wat kan ik zelf doen? Die zitten misschien niet op school, die hebben misschien geen jonge kinderen, maar die willen zich toch bewuster worden van wat ze nou eigenlijk doen. Waaronder ik zelf overigens, want ik heb Hanky Panky Shanghai ook op de basisschool gehad. Werd ook gezongen op mijn verjaardag. Heb ik toen niet over nagedacht. Eigenlijk pas bij de pandemie, zoals ik aan het begin van de uitzending dacht, dacht ik, wow, haat tegen Aziaten, dat is echt wel een ding. Wat kunnen we nu doen om ons hier bewuster van te worden? Ja, ik denk in eerste instantie, kijk, je hebt het natuurlijk in het specifieke geval van Hanky Panky Shanghai heb je het gezongen op de basisschool. Nu weet je misschien wel beter. Als het goed is, weet je nu beter na het luisteren van deze uitzending. Dat is al stap 1. Dus jezelf onderwijzen over een onderwerp. Als je iets hoort, denk er even over na. Ga niet gelijk op de rem staan, maar denk er even over na. Lees er meer over. Onderwijs jezelf. Voor de rest, bespreek het met anderen. Dus maak het een bespreekbaar onderwerp. Hierdoor komt er steeds meer kennis ook in de samenleving. En uiteindelijk hopen we dan dat het natuurlijk stopt. Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om organisaties te steunen die hiermee bezig zijn. Dus dat kan zijn door middel van een donatie, maar dat kan ook zijn door je tijd te doneren. Bijvoorbeeld word vrijwilliger. Dus dat stukje kennis bijspijkeren, kennis verspreiden. Een stukje activisme ondersteunen. Ja, en waar kunnen we terecht op kennis? Is dat voor kennis? Is dat onder andere bij jullie op de website? Ja, zeker. Voor specifiek Hanky Panky Shanghai kan je bij ons op de website veel meer lezen over wat is Hanky Panky Shanghai, waarom is het racistisch, wat kan je er tegen doen. Voor anti-Aziatisch racisme of anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme kan je natuurlijk bij ons op de website lezen, maar je kan ook bij andere organisaties zoals Pan-Asian Collective meer lezen over het onderwerp. Er zijn veel goede bronnen op het internet te vinden. Duidelijk. En wanneer is jullie missie geslaagd van de Asian Racism? Wanneer zeg je, wij zijn klaar? Ja, wij zijn klaar als er geen anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme meer bestaat in Nederland. Duidelijk. Dankjewel dat je de ochtend met ons wilde beginnen, Joan Druijf. En ik wens bedankt voor de uitnodiging. Ik wens je nog een hele fijne dag en succes met je missie ook. En dit was Vroeg van vrijdag 24 maart. Het hele programma kun je dus terugluisteren als podcast. En maandag zit Merel Wielaert voor je klaar met een nieuwe uitzending en een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Mark Visser en het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens jou een goed weekend. We'll be right back. Radio 1. 6 uur.